Разпаленият въглен. 30-та неделна беседа, държана от учителя на 29 април 1934 година. 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента Духът Божи. Ще прочета само първите 12 стиха от първата глава от Евангелието на Йоанна. Песента в начало бе Словото. Ще взема само част от 6 стих от 6-та глава от Исаия. И имаше в ръката си разпален въглен, който бе взел с клещи от ултаря. Изобщо всички хора мислят, че те знаят нещо или разбират нещо, отчасти е вярно, отчасти не е вярно. Те разбират, че са млади, устаряват, разбират, че са стари, но не знаят как да се подмладят. Питам, това знание ли е? После при сегашните разбирания, които имат хората, всички поети, всички учени и държавници разбират, че хората гледат много едностранчиво на живота. Майките и бащите, както и религиозните хора, също така гледат едностранчиво на живота. Всички казват, че човек трябва да яде, да се наеде хубаво. Съгласен съм, че човек трябва да яде, но питам, ако вън температурата е 150 градуса под нулата и тебе ти сложат едно отлично ядене, как ще ядеш? Кой от вас би могъл да се нахрани при тази температура? Представете си, че ви сложат едно отлично ядене, но при 1000 градуса температура над нулата, как ще ядете това ядене? Значи, за да ядеш, изискват се известни условия. Как ще се създадат тези условия? Ние считаме, че това е в реда на нещата. Ако всички неща в света са в реда на нещата, тогава светът би трябвало отдавна да се оправи. Вие виждате, че всички неща не са в реда на нещата. При това виждаме, че целият свят е уреден. Това може да се каже за външния свят, но не и за нашия свят. Човешкият свят ни най-малко не е уреден. Че не е уреден, виждаме по сълзите, които всеки ден се изливат. Ако събираме тези сълзи, всеки ден се изливат, които всеки ден се изливат, на ден ще съберем най-малко 1 000 000 килограма сълзи, които изтичат от очите на хората. Ако светът е уреден, защо идат тези сълзи? Вие може да не ги виждате, но те се изливат. Ако направим едно изчисление, 2 милиарда хора има на земята. Ако всеки от тях пролее по 2 сълзи, тогава това са 4 милиарда капчици. Сметнете да видите колко правят. Сега въпросът не е за сълзите. Сълзите са съставени от вода. Казваме, че някой плаче. Какво чудно има в това, че някой човек плаче? Какво чудно има в това, ако видя, че една чешма плаче? Излиза нещо от нея, трябва ли да я съжаляваме? Най-после какво разбирате под думата плач? Защо плачат хората? Някой път плачат от радост. Някой път плачат от скръб. Ако плачат от радост, трябва ли да съжаляваме? Ако плачат от скърб, какво има да ги утешаваш? Не, че не трябва да се утешават хората, но как ще ги утешите? Умрял баща му, а ти му казваш, че няма нищо, че е отишъл при Бога. Но ти положително знаеш ли, че той е отишъл при Бога? Нямам нищо против казването на хората, но доколко тия неща са верни, то е въпрос. После като дойдем до науката, срещаме учени, които се занимават с въпроси, които ни най-малко не разрешават въпросите на живота. За пример, казват за някого, че е добър бактериолог. Бактериите са много малки, дребни организми, които се виждат едва се виждат с микроскоп. Ако ги поставим под микроскоп, който увеличава една 100-200 пъти, ще ги видим в най-голямата им величина. И тогава учените пишат цели томове за тях, те казват, че има около 16 от най-опасните бактерии, които причиняват най-опасните болести, като чума и тям подобни. А ако бихте запитали тия същества, Направили ли са някому някаква пакост, те ще кажат, че досега никому никаква пакост не са направили. В какво седи опасността от тия същества? Като ядат, те оставят своите извержения или своите излишъци. Техните излишъци образуват едни от най-опасните отрови за човешкия организъм. Щом влязат в човешкия организъм, тия отрови го разрушават. Това не показва, че тия малки същества са лоши, но те са крайно нечисти същества. Дето ходят, те остават своите нечистотии. Като влязат в човека, който е създаден по образ и подобие Божие, нищо не остава от него. Тези същества нямат ни най-малко уважение и почитание към хората, те казват, за нас хората нито пет пари не струват. Дали тези микроби мислят по този начин, както аз предавам, то е въпрос. Ако един човек стреля някого с куршум отдалеч, куршумът ли е виновен за това? Куршумът говори ли? Не, куршумът нищо не говори. Онзи, който е ударил с тази пушка, той е виновен. На същото основание и уния микроскопически същества, които влизат в човека, са такива живи ядра, които го разрушават. То е все едно, че имаш някакъв неприятел, който отдалеч ще стреля със своите огнестрелни урадия. Питам тогава, нима болестите са създадени от провидението? Нима сегашните пушки и топове са създадени от провидението? Ни най-малко. Те са създадени от хората. Има си причини за това. Те искат да бъдат силни, да се защищават, да се пазят от своите врагове. Отде дойдоха тези врагове? Тези хора, които Бог създаде като братя, след време станаха помежду си като врагове един за друг. Отде влезе този принцип – омразата между хората? Сега аз не разисквам, за да обясня въпросите, понеже тези въпроси вие сами трябва да ги разрешите. Мнозина казват, че някои въпроси трябва да им се разрешат. Обаче има въпроси, които човек сам трябва да си ги разреши. Никой не може да му разреши тези въпроси. Той сам трябва да ги разреши. Това трябва да знаете. Ако ядете, вие ще разрешите социалния въпрос за вас. Ако не ядете, никой не може да го разреши заради вас. Най-съществените въпроси ти сам трябва да разрешиш. Има такива въпроси в живота на човека. При това ти не можеш да ги разрешиш изведнъж, но дълго време трябва да мислиш. Никой не може да мисли заради тебе. Никой не може да разреши твоето бъдеще. Ако искаш да разрешиш въпроса си, ти трябва да имаш отлични чувства и да знаеш как да ги контролираш. Ако не знаеш как да ги контролираш, никой не може да ти помогне. Ще кажете, защо е така? Защото не е така. Защо не е така? Защото е така. Защо е тъмно? Защото не е светло. Защо не е светло? Защото не е тъмно. Това са разсъждения по един начин. В това отношение светлината представя условия, при които животът може да се прояви. Това наричам светлина. А това, което ограничава живота, за да спре своята деятелност, аз наричам тъмнина. И ако някой може да даде друга някаква дефиниция, аз нямам нищо против това. Това са друг род разсъждение, което показва, че не само единствен начин на разсъждение има. Вие може да определите, че светлината има толкова милиарди, толкова билиона трептения. Това е ваша работа, свободни сте. Но за да бъде понятна светлината, казвам. Това, което дава възможност на човешката мисъл да се прояви, това е светлината. Сега и това не е важно. Какво отношение не е важно? Хората и досега седят в светлина, но не знаят как да я живеят. Това показва, че те имат светлина отвън, а нямат светлина отвътре. Един от старите еврейски пророци казва, че хората посред ден се препъват. Това показва именно, че нямат вътрешна светлина. Който посред ден се препъва, едно от двете. Или че няма светлина в своя ум, или че им липсват тези органи, с които възприемат светлината. Това показва, че този човек или е сляп, или неговото внимание е отвлечено някъде. и имаше в ръката си запален въглен, който бе взел с клещи от олтаря. Кои тела са способни да горят? Някои поддържат, че всички вещества, които имат органически происход, подлежат на горение или имат възможност да горят. В горението всякога се забелязва процес на разширяване или процес на видоизменение. Всеки материал, който може да се промени или видоизмени, има способността да гори. Горението може да бъде от физически характер, то е само материята да се превърне в едно състояние, от едно състояние в друго и да изчезне. А също така, горението може да става така медлено, че с материята да не става почти никаква промяна. Колкото и да е малка промяната при горението, все-таки става известна промяна. Следователно, този огън, който гори и изгаря, той не е същинският огън. В него няма никакви примеси. Огънят е единствената сила, от която излиза топлина. Значи единствената сила в света, от която излиза топлина, това е любовта. Това е един въпрос, който трябва да се докаже. А за да се докаже, изисква се време. Аз мога да ви докажа, че ако две паралелни прави пресечем с една трета перпендикулярна на първите две, ще се образуват четири прави ъгъла, равни на 360 градуса. Двата ъгъла ще бъдат вътрешни, а другите два ъгъла външни. Вие трябва да знаете отношението на всеки един градус, защото той има отношение към разумния живот. Ако запитате един астроном нещо по тези въпроси, ще видите колко се интересува той от тези градуси. Те са разделили небето на градуси и са намерили в какво положение се намират звездите, на какво отклонение са поставени едни от други и така нататък. Като се говори за паралелни линии, казваме, че не всякога линиите могат да бъдат паралелни. В геометрията се казва, че паралелните линии се казват тези, които се намират на еднакво разстояние във всичките си точки и никога не могат да се пресекат. Обаче две паралелни линии могат да се образуват само две разумни същества. Следователно, паралелните линии са проява на разумния живот. Това е второстепенен въпрос. С него съвременната наука не се занимава. Когато изследвате един човек, устройството на неговото тяло, на неговото лице и на другите му удове, ще видите, че и там паралелните линии спазват този закон. Две линии могат да бъдат огънати, но ако те спазват паралелността навсякъде, те могат да си останат паралелни. Ако те се огъват наляво, надясно, то е друг въпрос. Спазват ли обаче своите отношения, те си остават паралелни. Ако вземете зениците на човека, пак имате две паралелни линии, които изтичат от един свят и минават през центъра на очите. Докато тези две линии са паралелни, този човек е добър. Щом се изгуби тази паралелност, той става лош. Какво подразбира това? Че той е изгубил своето първоначално положение, т.е. не е в съгласие с законите на битието. Следователно, този човек не го очаква никакво добро. Дали той знае това или не, то е друг въпрос. Оттам насетне ще започнат да идват нещастията в неговия живот. Ще ви приведа един малък анекдот, да видите от какви малки причини могат да дойдат нещастията на човека. Един цар от древността издал заповед всички негови поданици да отидат направо при него, всеки да си вземе съесни припаси за през цялата година, кой колко иска. Обаче една от княжеските дъщери не могла да отиде на време да си вземе съесни припаси и по единствената причина, че когато трябвало да отиде там, тя си правила прическата. Тя сметнала, че е по-важно да си направи прическата и тогава да отиде и да вземе съесните припаси. Но когато прическата била готова и тя отишла да си вземе съесните припаси, оказало се, че всичко вече било свършило. Та нещастията на хората днес се дължат на това, че те са си направили прическата, а са закъснели да си вземат съесните припаси на време. Те са мислили, че прическата им е по-важна от всичко друго и че без прическа не може. По-добре иди да си вземеш това, което ти трябва, а после да си правиш прическата. Казвам, в разбирането на живота има една вътрешна страна, която всякога трябва да имаме предвид. Ние искаме да знаем какво иде в живота ни. Животът на всеки човек е точно определен какво ще му се случи. И след като е определил всичко, каквото може да ви се случи, оставили са една малка част, която вие сами да си определяте. Не трябва да ви казвам, че ще се явят философи, които ще отричат това, едни ще го отричат, други ще го поддържат, но това е друг въпрос. Аз не съм против доказването на нещата, нито против отричането им. Нещата могат да се доказват, а могат и да се отричат, но много недоказани неща си остават недоказани и много отречени неща си остават истинни. Всичко това нищо не значи. Ето, от 1000 години насам хората все спорят за съществуването на Бога. Имало е много теории, както в Индия, например, при това много по-крайни теории от тези, които поддържат нашите религиозни хора. Техните теории са по-крайни от нашите религиозни възгледи за Божеството. И в нашия век ние мислим, че въпросът е разрешен. Едни доказват, че има Бог, други казват, че няма Бог. И като твърдят, светът пак не се оправя. Даже и като го отрекли, светът пак не се поправи. Същия свят си остава. Не само, че не се е оправил, но се е забъркал още повече. При какви условия има Господ? При какви условия има закон? Когато имаме да взимаме, ние искаме да има закон. Когато имаме да даваме, ние искаме да има закон. За онези хора, които са за реда и за порядъка, то е друг въпрос. То е в реда на нещата. Казвате, не може ли да съществува живот без никакви ограничения? Законът съществува вън от тебе, независимо от това, дали си заинтересован или не. Трябва да съществува един закон в твой ум, на който ти да се подчиняваш доброволно. Казвам, сега ние ще се отвлечем. Аз не искам вие да се смутите. Някои неща у вас трябва да се смутят, някои неща трябва да се стопят, ледът трябва да се стопи. Аз ни най-малко не искам онзи лед у вас да не се стопи. Ни най-малко няма да туря скръп на тези ледени блокове, да ги туря на място. Един американски милиардер си направил отличен палат от ледени блокове. Струвал няколко милиона долара, като дошло лятото, стопил се този палат. За едно удоволствие, казвам, много наши възгледи, като на този американски милиардер, ще се стопят. Всички виждат да плачат за стопените палати, направени от лед. Кой не плаче? Майки плачат, млади моми плачат, млади момци плачат, държавници плачат, проповедници плачат, свещеници плачат, религиозни хора плачат. Че хората не са религиозни. Защо не са религиозни? Кой е крив за това? Тогава търсят някакви причини. Че кои са били причините? Ако хората не са религиозни, слънцето е виновно. Ако хората са сиромаси, ако са болни, слънцето е виновно. За всичко слънцето е виновно. Намерете го и го съдете. Някъде слънцето ни грее, слънчасаш, изведнъж слънчев удар и паднеш на земята. Някъде не те грее, замръзнеш, че не си изпълняваш службата както трябва. Всички хора на земята не са виновни за нищо. Никой държавник, всички са като светии. Слънцето е виновато, трябва да го дадем под съд. Кой ще го съди? Нашата работа ще мяза на онзи анекдот, в който се разказва, че в един хамбар се завъдили много мишки. Отивали няколко котараци да ядат мишките, всеки ден се изпояждали по няколко мишки. Един ден събрали се мишките на съвет и решили, че трябва да вържат на тези котараци звънци, като идват при тях отдалеч да ги чуват. Всички почнали да ръкопляскат, казали, браво, дойде времето за нашето спасение. Един плъх мъдрец запитал, кой ще бъде героят, който ще укачи звънеца? Кой ще укачи звънеца на котараката, да го познаваме отдалече да го чуваме? Кой ще укачи звънеца на смъртта, като иде да я познаваме? Кой ще бъде този голям котерак, че като иде да избягаш? Нас ни проповядват, че в реда на нещата е да умрем, да се освободим. Съгласен съм. Нямам нищо против това. Дали трябва да умре човек или не трябва, то е въпрос. Кога трябва да умре, кога не трябва да умира? Първоначално Бог каза на човека, че в който ден престанеш да ядеш както трябва, ще умреш. Питам. Желанията в съвременния човек не са ли едно ядене? Едно желание, което се заражда в човешката душа, едно неестествено желание, не е ли неестествена храна? Мойсей, който е разбирал това, казва, не пожелай. Една неестествена храна, която ще внесе една дисхармония в душата ти, яж само това, което законът позволява, ако е то. Всеки предмет или всяка вещ или всяко живо същество, каквото и да е, което не хвърля сянка в съзнанието ти, той същество можеш да изядеш. Ти като искаш да хванеш една кокошка, виж, ако хвърля сянка в съзнанието ти, не я яш. Пък и човек, ако хвърля сянка, не го приемай. Ако не хвърля сянка, изяж го. Ще кажете, че той ли е? Че и Христос сам казва, който ме яде, ще има живот в себе си, а който не ме яде, ще умре. Но Христос никога не хвърля сянка върху умовете, върху съзнанията на хората. Разбирайте нещата. Той вие може да го разбирате както искате, нищо нямам против. Ако искате да използвате както аз разбирам, трябва да разбирате истината. Той да ви послужи за едно подигане, да ви помогне, да ви предаде една малка сила, защото ето аз какво разбирам. След като изгрее слънцето, аз трябва да взема нещо от него. Ако слънцето изгрее и не взема нещо от него, аз правя престъпление. Всеки ден трябва да изляза преди слънцето, да си взема необходимата порция, която ми се пада. Една дажба има, която слънцето има да ми даде. Трябва да изляза точно на време. Ако не я взема, ще бъда нещастен, ако я взема, ще бъда щастлив. Питам, съвременните хора отиват ли да си вземат тази дажба? Всички се потриват под юргана, казват, изгря слънцето, то като изгрее, отиде дажбата. Дажбата е при изгрева на слънцето, която може да се вземе. А през деня каквото се взема, то е триците. А същественото е, което ти помага за през целия ден, то е същественото. През деня каквото вземеш, не че е лошо, но то е триците. Сутринта трябва да вземеш, то е същественото. Питам, колко хора има, които вярват в това? Сега почнаха да вярват, но колко години трябваше да минат, за да повярват? Ние търсим живота там, дето го няма. Казваме, Бог ще ни даде живот. Че какво ще ти даде живот? Ти хванеш кокошката, изядеш и казваш, Господ живот ще ни даде. Ти хванеш ябълката и живота дойде чрез ябълката. Хванеш картошките, житото, изядеш ги, направиш хляб, изядеш го и кажеш, Господ ще ни даде живот. Че кога ни дава живот, я кажете. Когато вие ядохте житото, питахте ли го? Сега при яденето едно правило трябва да спазвате. Всичката си хигиена, същинската хигиена на живота. Сега вашите възгледи вие си ги дръжте. Аз не съм против вашите възгледи, които имате. Вие имате сегашния живот, но в онази хигиена, за която аз ви говоря, разбирам едно свещено правило. То е следното. Ако ти ядеш без любов, ти се тровиш. Ако ти ядеш без знание, ти се тровиш. Ако ти ядеш без да си свободен, ти се тровиш. Следователно, за да ядеш, ти трябва да обичаш храната. Това е буквално. Ако го възприемете, на правата страна ще бъдете. Ако ядеш със знание, ако ядеш със свобода, ти ще имаш най-голямото благословение. Това е хигиена. Сега разправят за яденето, че е било такова, че съдържало калории. Нямам нищо против калориите, но всяка една храна, която не предизвиква в тебе любов, тази храна е отровна. Между храната, която човек трябва да яде, и между неговия живот и неговата душа, има известно съотношение. Всичките животни се ръководят от това правило. Имаш известна симпатия, известно влечение към една храна. Храна, към която нямаш влечение, не е за тебе. Влечение още не е едно правило. Ако влечението не те превърне в едно движение, ако той движение не се превърне в една любов, тази храна, която си ял, няма да те ползва. Този закон е верен не само по отношение на физическия свят, той е верен и по отношение на човешките мисли и чувства. Всяка една мисъл в тебе, която не стимулира любов, тази мисъл е отровна. Всяко едно желание в тебе, която не стимулира любов, той желание не е на мястото си. Не сега да се плашиш, понеже в човешкия живот проникват хиляди желания, знанието седи в тези желания, които идват. Той трябва да знае кое желание трябва да избере и кое желание трябва да остави. В това седи новата култура на хората. За да се създадат новите хора, на тях им трябва по нов начин да се хранят. После вие си гледате лицето. Кое е онова, което определя вашето лице? Вие обичате най-първо очите, лицето си, защото всички хора лицата им се различават. Няма две лица еднакви. Кое е онова същественото, което отличава едно лице от друго лице? Кое е онова същественото, което отличава едни очи от други очи? Кое е онова същественото, което отличава едни уши от други уши? Кое е онова същественото, което отличава един нос от друг, една уста от друга, после цветът на лицето? Ще кажете, че това е безпредметно. Не. Много предметно е, защото цветът на лицето на един човек упражнява голямо влияние. Ако ти нямаш един здравословен цвят на лицето си, ако ти нямаш един здравословен цвят на очите си, ако ти нямаш един здравословен цвят на ушите си, ако ти нямаш един здравословен цвят на носа си, какъв човек може да бъдеш? Кой е сега здравословният цвят? Това ще остане за друга една сказка, ще ви говоря за анормални и нормални краски. Сега, значи, Бог. Бог, който е създал света. Сега, като се произнесе тази дума, да не ви фрапира. Като се произнесе думата Бог, на религиозните хора мед им пада на сърцето. Като се говори на материалистите, като не се произнася думата Бог, мед им пада на сърцето. Това са хора заинтересувани. Материалистите и религиозните хора са заинтересувани. Аз ги оставям на страна. Те не може да повикат на съд. Те са заинтересовани. Не могат да бъдат свидетели. Ако ви изисквате идеята за Бога, трябва съвсем да не сме заинтересовани. Ние искаме да знаем истината. Отношението, което аз имам към първата причина и отношението, което първата причина има към мене, трябва да ги имаме. Никога да не ме убеждават хората, че този ми е баща. Ако имам един баща, който ме е родил, и една майка, защо трябва да ме убеждават хората? Аз трябва да мязам на баща си и на майка си. Ако не мязам на тях, не съм тяхно дете. По какво ще мязам на майка си? Майка ти има една брадавичка под ръката и ти имаш брадавица на същото място. Или имаш брадавица отдясно, тя мяза на баща ти. Баща ти има една, майка ти има една, а ти имаш две. Ако имаш две брадавици, ти мязаш на баща си и на майка си, пък ако нямаш нито една брадавица, тогава никак не мязаш. Тогава откъде си познал? После, когато човек върви по линията на майка си, той има една усмивка на устата си, която е свойствена на майка му. Когато върви по линията на баща си, той има един ъгъл на очите, стар чурбаджи е той. Той си мърда очите като баща си. По топлината мязаш на майка си, по светлината мязаш на баща си. Важно е да знаеш по коя линия вървиш. Понеже ако ти не знаеш, ти ще влезеш в едно противоречие. Майка ти и баща ти през целия живот все играят една важна роля и ако решиш да се освободиш, ще си създадеш най-голямото нещастие на себе си. Най-голямото нещастие, което съществува сега е, че хората искат да се освободят от баща си и от майка си, не искат да бъдат под влиянието на майка си и баща си. Те искат да бъдат самостоятелни. В какво седи тази самостоятелност? Той ще има деца и те ще искат да се освободят от него. Няма никаква философия в той. Ти ще се освободиш от баща си, от майка си, за да намериш друга майка. Дъщерята се освобождава от влиянието на баща си, но намира друг баща. Старият баща не струва, млад баща иска. Е, хубаво! Ако тия бащи и младият и старият все остаряват и умират, въпросът не е разрешен. На какво се дължи старостта и на какво се дължи младостта? Младостта, значи, е произлязла от един факт. Ти си се подмладил, понеже си видял лицето на онова слънце, което дава живот. Веднъж си го видял и си се подмладил. А защо остаряваш? Като си дошъл на земята, всяка вечер ходиш да изпращаш слънцето, което залязва, и ти ще остарееш и ще умреш да подражаваш. Ти не ходиш да посрещаш слънцето, като изгрява, но като залязва. И тебе ще изпращат, тъй ние, като искаме да бъдем щастливи на земята, изпращаме слънцето, което залязва. И ние, дребнавите хора, ще уредим живота си и никой няма да го види. Аз бих желал да видя един институт от 2000 години, който да е издържал една морална криза. Не само един институт, но даже религиозните хора не са издържали. Ето християнството, 2000 години от как е създадено, наближава и какви ли не примеси са турили, какви ли не разбирания има. Християнството днес е останало една пародия на това, което Христос е казал. Каквото иска Христос, нищо не се прилага. Навсякъде прилагат на Петко, на Драгана, на Стояна. Навсякъде все прилагат мненията на хората, а не мнението на Христа. Нямам нищо против това, но слънцето, през каквато среда минава, такъв оттенък ефект ще даде. Ако светлината е ясна, хубава, разбирам. Ако е гъста, с нечистота пълна, няма да даде такова отражение, няма да бъде така здравословна. Казвам, при сегашните условия се изисква едно разбиране вътрешно. За пример, ние не знаем сега, много пъти се говори за Вселена, говори се за духовен живот, за материален, но какво нещо е духовният живот и какво нещо е материалният живот, това е една неразбрана идея. В старо време са казвали, че всичкото е ум. Какво нещо е умът? Външната страна на ума, това е материалния свят. Образът на ума, това е материалния свят. В материалния свят подразбираме, че зад материята седи нещо разумно. Обликът на този ум е материалния свят. Следователно, ако физическия свят изчезне, умът ни ще предполага, че с тази разумност е станала известна промяна. Някои твърдят, че вашата вселена е остаряла. Това е твърдение на хората, понеже те остаряват. Има една вселена в света, която никога не остарява. Има едно обличане на вселената. И вселената си има мода, като парижката мода. Облича се тя, има модни костюми, с които се облича. Но това е външната страна на вселената. А вътрешната страна на вселената, както ние я разбираме, тя се променя без да се изменя. Аз ви го казвам това, за да се яви една стабилност във вашата идея. Не казва, като умра, аз всичко ще се свърши. Какво разбираш под това? Ако ти след като умреш, ти се освободиш от всички твои земни ограничения, от всички твои страдания, от всички твои противоречия, от всичката онази злоба, омраза, която те е мъчила, ти се освободиш и влезеш в един свят, дето ще се почувстваш свободен и ще почнеш да работиш. Тогава смъртта е на място. От смърт в живот, казва писанието. Та ние сега сме мъртви. Ние сега, хората на земята, сме мъртви. По-голяма част от хората, които живеят на земята, живеят в най-голямото ограничение за човешкото съзнание. Според мене няма по-голямо ограничение на човешкото съзнание. Затворен си, твоето съзнание остава в тъмнина. Имаш само едно просто съзнание, че някога си бил някой величие, цар, министър, философ, владика, свещеник, проповедник, майка, баща, слуга, какво ли не, хиляди неща. Сега си се вцепенил, не може да мръднеш, питам, какво те ползва всичко това в миналото? Какво е смъртта? Той е смъртта. Сега аз, като изследвам нещата, живота, това е обратно на смъртта. Това са два контраста, или друго яче казано, смъртта е най-малкият живот, отдето животът започва. Смъртта не е нищо друго, освен отнемане на живота. И понеже тогава животът не расте, тази работа става тягостна за това същество, което се намира в тази... Вие ще кажете, аз вярвам в Христа. Ако имате вяра, аз не знае колко е вашата вяра. Вярата ви, както виждам, не е много голяма. Аз бих опитал вашата вяра сега. Ако ви опитам, не знае дали ще издържите. Даже на онзи, който казва, аз имам вяра, казвам, ха, сега с твоята вяра дай 10 000 лева. Как? Ще кажете. Това е погрешно. Не, не говорите истината. Аз сега задавам въпроса на себе си. Аз нямам право да ви изпитвам, защото аз нямам нужда от 10 000 лева. Аз ни най-малко не се нуждая от пари. Защо не се нуждая от пари? Защото другите хора се нуждаят от тях. Пък от той, от което другите се нуждаят, аз не се нуждая. От той, от което другите не се нуждаят, аз се нуждая. Моята философия е тази. Той, което хората обичат, аз не го обичам. Той, което хората не обичат, аз го обичам. Това е един контраст. А тази философия подразбира следното. Аз мисля и моята мисъл да не принесе страдание на никого. Аз не искам да изям една кокошка, едно кокошо яйце. Аз ще измътя най-малко 10 кокошки. Може ли да го изям? Ако не го измътя, ако кокошката ми каже да не погледна яйцето й, няма да го погледна. Напълно се подчинявам на нейното разпореждане. Ще кажете, че как? Кокошката ли ще ми заповядва? Понеже ти заповядваш на кокошката, и кокошката на тебе ще ти заповядва. Сега да дойдем до следната мисъл, която може да бъде полезна на онзи, който е готов. Днес аз ви говоря, знаете ли защо? Предавам ви лекция, как да се масажирате. Аз съм предвидял, понеже един ден няма да има лекар, трябва да знаете как да се масажирате, как да си помогнете. Казвате, мене това не ми трябва. Ако ти не се научиш да се масажираш, ти ще се намериш в трудно положение, то е безпредметно това. После аз искам да внеса една мисъл, да мислите здраво, да не се плашите. Ти може да внесеш в себе си мисълта, аз съм болен човек, изложен съм на болести. Може да си изложен на болести, но само при известни условия. Целият организъм си има свой матрикс, тъй го наричат. Аурата излиза в успоредни линии по целия организъм, от главата, от краката. Каквото похване, всичко може да постигне. Музикант, поет, творец. Накъдето ходи, всичко му върви. Щом започне някоя работа, ще му върви, защото той има една аура, или ако в той е матрикс, има една ципа, която обвива стомаха, която микробите не могат да изядат навсякъде, тя е здрава, тя сама се пази. Но човек със своя нередовен живот може да направи матрикса да се напука и да се образуват язви. Язвите показват една неправилност в човешката мисъл. Казвам, ти си ял и пил, всичко е мисъл в света. Тази мисъл има отношение към твоето здраве. Тази мисъл има отношение към материалните неща. Мисълта, ако няма отношение към материалния свят, тази мисъл е безпредметна. Мисълта е, чрез която може да влияете на материята. Съвременната наука вие ще изучавате. Във време на война, ако имате най-силната мисъл, войници, ако биха се напълнили с въшки, може да се намажат с мас. Това не е лошо, но при въшките ти ще развиваш своята мисъл. На тия въшки ще внушиш да излязат от тялото ти. Ще мислиш час, два, три, докато тия въшки почнат да скачат една по една, но няма да ги убиваш. Ще ги събереш в една чашка, ще излязат всичките, като овчар ще ги изведеш и ще ги заведеш на върха и ще ги изсипеш. Ще кажеш, пасете тук. Каква гениална мисъл трябва да имаш, за да накараш тия въшки да излязат. Ти може да платиш някой да ти ги занесе горе, но ти ще ги занесеш. Въшките, които ти си накарал със своята мисъл да си идат, ти ще ги занесеш. Та сега тия мисли имат влияние върху материята във всеки един орган. Чрез своята мисъл ти можеш да изправиш всеки свой недък. Може да контролираш очите, ушите си. От тялото си, от ръцете си можеш да направиш каквото искаш. Той е въпрос на знание. Най-първо ще се опиташ да смениш или да снемеш въшките си. После, преди да си снел въшките от главата си, ти не можеш да приложиш тази наука за контрола на органите. Че въшките са много флегматични. Бълхите са с сангвинистичен темперамент, а въшките са флегматични. Разправяше един американец, ходил в Чикаго да гледа как маршируват бълхите. Казват му: «Не ни забавлявай». Той го завежда и вижда едно пространство, покрито със стъкло, а под него 100-200 хиляди бълхи. Този човек заповядва и те се разпределят на полкове, батальони. Едни от тия бълхи вървят като войници. Как ги е научил този човек? Показва, че може. Ако един човек може да упражни своето влияние върху бълхите, този господин казал, най-голямата мъчнотия беше да отуча бълхите да скачат. Това бе най-мъчното нещо. Това е една наследствена черта на техния род. Един приятел бил във Франция и там срещнал един човек, който правил опити пред него. Взима един голям камък и като го блъсне с ръка, той се щупи. Като го бутне с ръката си, на парчета става. Нашия приятел го пита: «Как го правите?» «Това е наследство». Значи има известни скрити сили в човешкия организъм, които трябва да се развият. Има една правилна мисъл, с която може да продължим живота си, с която може да направим живота си такъв, какъвто трябва. Една мисъл има, с която ние може да влезем във връзка с живата природа и да видим, че природата не е това, което ние виждаме привидно при сегашните условия. Ако видим природата, ние ще се оплашим. Защото има не само хубави работи, но има и страшни работи, на които ти не може да издържиш. Ако вие излезете от земята и попаднете на някой вулкан, какво ще видите? Унази материя, която е на 5, 6, 7, може би на 10 000 градуса сгорещена, може ли да се примирите? Ако може земята да се отвори, да видим какво има вътре в нея, мислите ли, че ние ще видим нещо хубаво? Много страшни работи ще видим. Тия страшните вулкани, които правят земетресения, са едно благо за цялото човечество. Ако тия вулкани престанат изведнъж да функционират, положението изведнъж ще се влуши. За сега, може би, 50-60 вулкана има, аз ги наричам комини на земята. Понеже нашата земя върви като един параход и в морето има, те са повече вулкани там, тогава на какво се дължи този вътрешен огън на земята? Той се дължи пак на разумни същества. Това е само твърдение, трябва да се докаже, че ако един човек влезе в моята къща и види, че огънят гори, а мене ме няма, какво ще каже? Че огънят сам по себе си гори. Той сам по себе си гори, но първия потик се дължи на мене. Кой е първия потик, с който огънят гори? То е разумното. Следователно, какво трябва да прави този, който изучава моя огън? Аз имам известна цел, известно предназначение и има огънят. И като дойде вкъщи, аз ще му се разправям, защо съм запалил този огън. Когато ние изучаваме нашата природа, нашата земя, ние трябва да изучаваме не с оглед на нейните частични процеси, но трябва да изучаваме тази истина, която има отношение към нас, понеже нашето бъдеще зависи от нея. В съвременния свят никой народ не може да се поправи. Докато няма един правилен възглед за строежа на законите, които функционират в сегашния свят, в природата не временните закони. Въпрос е какво ще стане с тия културни народи. Сега този въпрос ние не може да го разрешим, но има един въпрос, който ние може да го разрешим. Всеки един от вас може да разреши един въпрос за себе си. Какво ще бъде вашето бъдеще след 10, 20, 40, 50, 60 години? Или след 120 години? Какво ще бъде, това трябва да ни интересува. Защото нас не ни интересува смъртта, нас ни интересува животът. Смъртта за нас е само сянка на живота. Нас ни интересуват не всичките философи, които не мислят. Когато аз говоря за учените хора, аз имам най-доброто мнение. Те имат едно и също мнение в различните неща, тъй както трябва. Не мислете, че съвременният свят се ръководи от едно общество. Пак от хора, да не ви кажа ангели, от просветени хора от всички народи, които имат във всичката обич към човечеството. Към техните по-малки братя, които имат всичкото добро желание. Ден и нощ те мислят само, като спазват своята свобода, как да помогнат на човечеството по един правилен път с най-малките страдания. Не може да се избегнат страданията, които ще дойдат, защото ако тия хора не знаят да живеят, тогава в природата има и други закони на ограничения. Но те прибягват до закона на ограниченията в много редки случаи. Този въпрос трябва да се подеме научно от най-учените хора, от хората на изкуството от едната и от другата страна. То е една аксиома. Аксиома е една истина, която не се нуждае от доказателство. Тя е гръцка дума. После всяка една мисъл тя почива на един закон. Външната страна е едно проявление, а вътрешната страна е законът. Следователно, между една проявена мисъл и една непроявена има съотношение на нещата. Учените хора казват, че между законите и проявяното им има известно съотношение. Значи онзи, който иска да проучи явленията на природата, той трябва да разбира и законите. На този основание, за пример, вземат и носа. Както е направено, нези, които разбират какво е турило божественото, единственото нещо, което отличава човека като човек, това е неговият нос. Носът, това е човекът. На сегашния човек носът е отделен. Животните са животни по единствената причина, понеже техния нос е сраснат с горната челюст. Нос има само човекът, отделен, и по това се отличава. Онази мисъл, която е оформила носа, то е съзнателното, то е разумното в света. И ако вие бихте разбирали, сегашните хора не знаят как да барат своя нос. И ако човек искаш да станеш, ти няма да бъраш да бараш носа си. Аз мога да ви дам едно правило, който иска от вас да го прилага. Най-хубавата купринена кърпа ще вземете, ще я понакласите малко и носа си с тази купринена кърпа ще погладиш. И като пипнеш носа си, да знаеш, че ти си човек. Ако ти нямаш уважение към твоя нос, към какво ще имаш уважение? Ти ще кажеш, носът ми е крив. Ти си го изкривил с барането си. Ти ще го направиш и широк. Широк не трябва да бъде. Ти ще го направиш дълъг, колкото трябва. Той си има една мярка, точно определено съотношение, има широчината на носа към дебелината на врата. Дебелината на врата има отношение към целия ръст. Има математически отношение между носа и пръстите. Аз не искам да говоря за детайлите, природата е работила и постоянно работи по известни закони. Здравето седи, когато се спазва той съотношение на човешката мисъл. Мисълта на човека постоянно иде чрез носа. И въздухът, който трябва да приемем в белите дробове, и нашите дробове са стимул, за да се стимулира нервната система. Щом ти престанеш да дишаш правилно, и твоята мисъл не е правилна. Бъдещите поколения, бъдещото възпитание, майките и бащите, онези, които възпитават, трябва да вървят по божествения път. Казваме, ти трябва да живееш добре. Ама как ще живееш добре? Ти не знаеш как да бараш носа си, ти не знаеш как да го изтриеш. Аз не съм срещал в България един човек, който да знае как да изтрие носа си, да има една купринена кърпичка. Моми и момци имат такива купринени кърпи, може да е зелена, бяла, червена, каквато и да е, може да пише той за носа, който представлява най-благородното на човешкото лице. Като каже някой нос, ще си извадиш кърпичката. После върху носа е написан характерът на човека, той е външната страна, написано е цялото бъдеще. На никой орган не е написано тъй бъдещето на човека, както на човешкия нос. Цялото бъдеще, същинското бъдеще, през което човек трябва да мине, как трябва да помогне, то е записано на носа и всичките правила са там. Ако ти разбираш законите на своя нос, всичките нещастия ще изчезнат. Сега вие ще кажете, кажете правилата. И да ви ги кажа, няма да ме разберете. И да ме разберете, няма да може да ги приложите. Ще се откажете и ще кажете за бъдеще. Пък то не е въпрос сега. Аз, който говоря, казвам, имате един орган поставен. Това е наука. Една наука, която аз съм изучавал. 10 години съм изучавал само човешкия нос. 10 години съм посветил на носа и не съжалявам, че съм го изучавал. И още 10 години бих могъл да го изучавам. В 10 години някои основни неща съм проучил, понеже постоянно се прибавят някои неща на носа. С различието на човешката душа всякога се прибавят някои неща хубави и по-хубави. Та има едно хубаво нещо в човешкия нос. В човешкия нос има една черта, че след 5 години той ще стане филантроп, ще помага на хората. Като знае тази черта, мене ми се зарадва сърцето. Видя една грозна мома и като и погледна носа, виждам, че след 10 години тя ще се подигне, ще се зарадва. Като си погледнете носа, всичките неща изчезват. Че хубаво е някой път да си имате огледало, че като си погледнете носа, да се зарадвате, че имате нос. Няма защо да се обесърчавате. Аз ви казвам, радвайте се, че Господ ви е дал един нос. Благословен Господ, Бог наш. Тайна молитва. 30-та неделна беседа, държана от учителя на 29 април 1934 г., 10 часа сутринта, София, Изгрев.